فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دغيسال كوسو دوغادا برنامج كدوخ وريسد ايداعاد اسلاميغا الفرقان قودا بدا ان شاء الله عاوتو مغلي دونتانا وها كاميدا قرحيه لا لبغسد ايدامدا مريكنكا ايو كو جوبلان او كدحاي دولاتي مغالدا كسمايو اسكر قرحيهداسي كو لهاتاي قرح ايدامدا جبوتي لوغلا بغسد غوبلكا هيران قار كاميدا هوينكا كو دخان غوبلكا شبيلا هوسه او سكو لوغا هادلي افلاغاددي فرانسيسكو ماركاري او غيستاي نبيغينا محمد صلى الله عليه وسلم codadkooda ayaan idin hayna ciidamada maamulka Soomaalida ee Itoobiya ay gumaysato oo maanta dad maati ah xasuuqay wareysi ayaan idin hayna odayaasha beeshaciir oo walaalada mudug xoolo ku wareejiyay si loogu geeyo ciidamada ka tirsan xarakada shabaab ul mujahideen ee furmaha dagaalka ku sugan oo diyaar garoob dhigayaal barnaamijka dhux wareysiyada oo faahfaahsan هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. وهجك maanta qaraxyo ayaa waxay ka dhaceen dowladda magaalada Kismaayo kuwaasi oo lala beegsaday ciidamada maamulka Jubaland iyo kuwa Mareykanka. Saraakiil Mareykan iyo ciidamo Soomaali ah oo ay tababarteen gaar ahaan kuwa la yiraahdo Bancroft iyo ciidamada Jubaland oo wada socda ayaa la sheegay in qaraxyo lala beegsaday. Laba qaraxyo la sheegay in ciidamada lala beegsaday isla markaasina khasaare uu soo gaaray. Tobaneeyo ka tirsan ciidamadii qaraxyada lala beegsaday ayaa la sheegay in halkaasi ay ku dhinteen. Waxaa la aaminsan yahay khasaaruhu intaasi in uu ka badan yahay. ciidamada Jabuutina maanta waxaa qarax lagula beegsaday gobolka Hiiraan. Waxa uu ka dhacay qaraxaasi waxaa qaraxaasi ciidamada lagula beegsaday garoonka diyaaradaha ee magaalada Buule Barde. Qasaare ayaa Jabuutiyanka soo gaaray laakiin faahfaahin dheeri ah kama aynaan helin. ciidamada Jabuuti ee jooga Buule Barde marar kala duwan waxaa lala beegsaday qaraxyo. qaraxyadan ka dhacay dowladda Kismaayo iyo Buule Barde waxaa fulisay xarakada shabaab ul mujahideen odayaasha beeshaciir oo walaalada mudug xoolo ku wareejiyay si loogu geeyo ciidamada ka tirsan xarakada shabaab ul mujahideen ee furmaha dagaalka ku sugan. dhawaan Faransiisku waxa uu ku celiyay aflagaadada ka dhanka nabigeena Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. shan sano ka hor ayay ahayd markii jariirad ka soo baxday amaba wargeys ka soo baxa Faransiiska uu aflagaadeeyna Muhammad alayhi salatu wa salaam. markaasna muslimiintu way ka arguteen oo jariirada weerar ayaa lagu qaaday waxaana la dilay qaar badan oo ka mid ah howlwadeenadeedii. iminka Faransiisku wuxuu maxkamad soo taagay dad uu ku eedeynayo inay garab siiyeen mujaahidiintii uu weeraray xarunta wargeyska jaar le Habdo. geesta kalena waxa uu ku celiyey aflagaadadiisii uu u geysanayo nabigeenna calayhi salaatu wasalaam. waxaa soo taray dadka muslimiinta ee arrintaasi ka falcelinaya. haween ku dhaqan gobolka Shabeellaha Hoose gaar ahaana Kuunye Barrow qaarkood ayaa waxa ay si qiiro leh uga hadleen arrintaasi waxayna yiraahdeen bismillah alxamdulilah ilaa ayaa mahad iska leh waxaan ka hadlaynaa insha allah maanta diilaha idmo arrin soo noqnoqonaysa oo gaalada ay caadaysteen oo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam in lagu xadgudbo dhacdada waxaa ugu dambeysay Faransiiska ee hadda waxa weeyaan ay wadaan arrintaas insha allah rabnaa inaan ka hadlo diilaha idmo arrintaas arrin aad u xanuun badan ah muslimiintana ku ah dhaawac weyn oo qalbigooda iyo diintooda soo gaadhay annaguna aanan ka aamusi karin insha allah waan ka hadlaynaa biidnillaah waxaan farin u fareen u direynaa marka u horeysa gaalada caalamka gaar ahaan Faransiiska iyo wadamada la midka ah oo caadaystay mar walba rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam ay aflagaadeeyaan ama ay caayaan waxaan leenahay qaasatan Faransiiska Faransiisku fagfagtiisii ayaa badatay soomaali xidhada caanaan fiiqsi loo dhamin iyo hadal aan fiirsi loo oran way kugu fogaadaan oo feerahaaga ay waxyeelaan Faransiiska waa laga kari leeyahay cirdiga nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam insha allah wadeedi doontaan biidnillah waxaan rajaynayaa biidnillah waqti aan dheereen in laydin ka waayo meesha aad caalamka ka degan tihiin waxa la dhahay nin aan waranka u gaarin weedhaadu ma gasho warankii uu idin gaaray shan sano ka hor rabaaxa ayaa idinku dhacday kulul oo aad ogtihiin meesha laydin saaray oo laba wiil oo ka mid ah dadka muslimiinta ay idin saareen hadda waad ilowdeen ilowsho dhowe ma umulbaa waad ilowdeen rabaaxadaas laakiin biidnillaah midkii ka xun oo ka daran oo idinkaga xanuun badan biidnillaah ayaa idinku dhacaysa waxaan u diray dadka muslimiinta farriin waa u jeedaa nolol ma taal nebi maxamed cali salatan waa la caayay waxa weyaan dad baan caayay idinka oo kale ah oo haddana gaalo ah waa inaad ka dhiidhidaan faransiiska muslimiinta ku nool xale ka kaca adinka maanta nooga dhow oo gacantiinnu iyo birtiinnu gaaraysa hubkana si fudud baa u heli kadhaane jawaab culus baan sugaynaa insha allah sida ay walaashay sheegtay waxaan ku hadlaynaa maanta insha allah oo aan difaacaynaa cirdiga rasuulkayga salawaatullaahi calayhi wasalam rasuulkayga oo calayhi salaatu wasalaam ah khayru khalqillaah oo lama taabtaan oo lama geeyaan ah oo cidda isku taabata ay ku hayso ajashooda ay ku hayso waxaanu leenahay faransiis ha ahaado gaalada kale ha ahaado nabiyullaahi maxamed waa shaksiga keliya allah subxaanahu watacaala uu khayru khalqullaahi ka dhigay safiyahu wa khaliilahu uu ka dhigay waxaanu leenahay haddii aad ka joogsan weydaan cayda nabigeega salawaatullaahi calayhi wasalam allah raxmaanka ayaa ceebba ka ilaaliye ceeb aanu lahayna saari kari maysaane rasuulullaahi cabduhu wa rasuuluhu weeyaane ammaantiisana ammaanta ammaan ugu sarreysa weeyaane sawirkiisana ma sawiri kartaan mana ceebayn kartaan ilaahay xataa wuu ka ilaaliyay inuu shaydaan isku masalo waxaan leenaa haddaa ka hadhi weydaan ta idinku dhacda xataa dabaylaha ilaahay waa idinku kicinaya aadamiga dhaafo xataa dabaylaha ilaahay waa idinku kicinaya af iyo gacan ciddii iska geed hadday ku yidhahdaan wallaahi anaga waxay nagala cuustahay buuraha buuraha waaweyn bay nagala cuustahay ciddii iska geed oo la gaarsiiyo mana yeelayno mana u dulqaadayno waxaan u rabaynay wiilasheeda si ay kurta idinka gaagaabin lahaayeen ee maqas idinkaga qaban lahaayeen waxaan u rabaynay wiilasheeda si ay ilaahay diintiisa u difaaci lahaayeen sida ambiyada u difaaci lahaayeen si ay nabiyullaahi maxamed ay u difaaci lahaayeen ayaan u dhalay wiilasheeda u rabaynay waxaan habeen iyo maalin ugu soo jeednaa wiilasheeda oo aan ugu rabaynaa si ay maxaan kulahdaa ay noqon lahaayeen garabkii nabiyullaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam garabkii nabiyullaahi maxamed si uu noqon lahaayeen cirdigiisa u difaaci lahaayeen ayaan inamadeeda u rabaysanay saasaanu inamadeeda u rabaysanay anana hooyooyinkii ku garab joogay ee ku dhalay ee ku garab joogay ee ku tarbiyadeeyey ayaanu nahay waxaan leeyahay kufaarta ilaah subxaana watacaala rasuulkiisii aflagaadeyday waxaan leenahay horta nabigeena calayhi salaatu wasalaam waa khayru khalqi illaahi qadiirkay midkoob jeclaay waa khayru khalqi illaahi qadiirkay midkoob jeclaay quruxda tiisaana rabbi baa qayaasi kara quruxda tiisaana rabbi baa qayaasi kara allow ha nagu qadin shafaacad qaaliga allow ha nagu qadin shafaacad qaaliga aamiin intaa waa nabiga calayhi salaatu wasalaam ammaantiisa allah subxaana watacaala ammaanay alxamdulilah kufaar caydadna waxay ka qaadamaysa biidnillaahi kariim waa ku hungoobayn waan ku hoogi doonaan dunida ciireysa oo gaal ku carab lula calooshay guureysa ciil baanan seexan karin dunidan ciireysa oo gaal ku carab lula calooshay guureysa ciil baanan seexan karin ninkii nabi maxamed caayaaba cesha ku nool aaway caroodyadii shahaadada loo carbiyey cirkuuga soo dega casuumaadyad ugu dhaca cunaha soo gooya toorey ha loo carbiyo cadcad u soo jara cadaabtaasi loogu rido wallaanan ciil bixin inta ay gaal carab lule ay caay u geysaysa nabigeena caadilka sallallahu calayhi wasalam waxa weeyaan nabigeena calayhi wasalaam caymaan hawaan ognahay balse anaka ayaa dhiiggeena la taabanaya meeshaan ka taaganahay nabi maxamed sallallahu calayhi wasalam ayaa la ogaanayaa ayna ummata maxamed ka toosa hurdada aase jiiftaan ka toosa hurdada aan hurudno maanta hurdanooma ahaanin nabigeena maxamed salawaatullahi wasalaamu calayh oo mar walba ay kusoo celcelinaysa faransa caay inay caayaysa maxaan ma garanaysaa faransa ilaahay subxaanahu watacaala wuuna fiirinayaa ilaahay wuu awoodaa inuu carabkii afka ay qabtaan لكن وحن لا أمة محمد هردها كتوس رج يا دمرة هردها كتوس هردها عن كتوس نو أو مقر الإنسان وش تاجنا نبي جن محمد صلى الله عليه وسلم عليه إلهي نوحن أبرينا فرنسي إلهي سبحانه وتعالى جواب هرنا مكسي هدنا إلى وحك رجينا دواشي سينو إلهي كوسا لذا سبحانه وتعالى إلهي وحن كبرينا كبرينا سبحانه وتعالى عذرك عذر كدمن إنه إلهي سبحانه وتعالى كوسا دروا إلهي وحن كبرينا جوابتان إلهي سبحانه وتعالى إنه سيد ود ود خصها بدن الله سبحانه وتعالى إنه إلهي إنه نقص جوابه أيان كرجيننا كأولادي كريم كالكاشدا كفرتي وولاي كارون فيرسو اللي كون كان إذن كانت كعاسسين أسنم تعابو ذا جرتين ميدعاويين. وأما رسالتي إلى فرنسا أمهلني رويدا من جزائك الكامل. وأما رسالتي إلى أمة المحمدية دافعوا عرض رسول الله أيما استطعتم حتى ولو ذبح كافر من كفرة الله. وسأرجو أن أكون إن شاء الله أول من يدافع عرض حبيبي من فرنسا الضاغية. وإني أقول لهم فرنسا أما تعلم أن جنود الله منفرة في الأرض. وأقول للأمة المحمدية دافعوا عرض رسول الله دافعوا عرض حبيبكم دافعوا عرض نبيكم محمد عليه الصلاة والسلام. شتموك يا بدر الهدى وسن الفضيلة والندى شتموك في وضح النهار وأمتي تخشى العدا شتموك في وضح النهار وأمتي تخشى العدا تخشى عدوا حاقرا من فيه حقد قد بدا داس المصاحف باعتناء ثم دك المسجد آه رسول الله يهجى أين من عشق الردى أيساب نور الفرقتين ومن به الكون ابتدى آه رسول الله يهجى أين من عشق الردى كواسو حيان غار كمدها وين كل غنقوب لك الشبه الله حوسي وحي كهالليين أفلقا ددي فرانسيسكو وقست نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا إذا ماذا مملكة الصومالية إثيوبيا يقوم يستوى أيها الشيخ يا إن ما أنت ضد ما تيها أي كحصوغين ديغان كترسن أولوك مملكة سي وقعانتكو هايو وحال الشيخي إن ضد بدن أو ما تيها لدلي أو أي دمتين وكوكالنا إي داوعيه هنا وسبتالة إي جيفان حدب إي داعادة الإسلامي هيا الفرغان وحال سوي حريري وقاس مختار وكسو جيدا أولوك الصومالي قلبيد وحانو إن وقو الرمي سيدا يوحود عين حسيا شمرك هلا وحو كوب لابيا إتوبي يجمعي سجدة إيو وحي الله ده يجوي ستضاد في المسلمين تاعجارها نصومار ده. بحنو ما أدعينا يا أو سديرنا نقول ما أدعينا يا بهذا ورباهينات إذا عدا إسلامي يا الفرقان أو كهذا شذي باستنا مسلمين تا دافع عالم ككونال أو قال السليبي يكون دبان إذا حسوق يا كذا عادي. deegaanka ee deegaanada ay soo ay gumaystaha Ethiopia ay gumaysato kaasoo maalin kasta ay ku sameeyaan dadka muslimiinta ee waxba galabsanin ee marastaha ay maalin kasta ay ku sameeyaan qasatan Ethiopia waa cadaw soo jireena oo dadka Soomaaliyeed ay leeyihiin oo Saliibiya oo cadaawad xoog badan ay kala dhaxayso dadka muslimiinta ee Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waana gumaysta aad u foolxun oo ku dhaqma ee daadinta liga muslimiinta meel kasta ay joogaan waana dhibaato aad u weyn oo ka duwan bulshooyinka kale ayay ku sameeyaan bulshada Soomaalida waxay ku sameeyaan ayaka ayay dad intay ka sameeystaan ayay kuwaas ayay ku laayaan markasta ma dhacda bulshooyinka kale aksar ka sida badan waa 9 kilin Ethiopia ayay ka kooban tahay ma dhacdo in dad intii dal loo diyaarsado la iska laayaan qaasatan dadkan Soomaalida oo ay ku tuhmayaan inay dad un wax galayeen waxay u sameeyeen dad جسد كودالة عن دادوانا سنهين أخص الأخصة وآدي آدوحن أي أسميتين دادكاسون وأرحان لا ويالا دادكاس أولا أروري أولا سميتين وداد كاكوبان داد متغانا عيال سوقين أولا أروري أو وطا مقع شوماليات أي كار مسؤولين كدقيان كار وحي كدقيان عيدا كواس أون وحباء النحيني ولا إهر ولا هويدود ولا آبهود ولا إدكس عن كنحيني ولا نموين ينير منا عن كنحيني هدان إنكاس أغضحه وحامان تكدع حسوق بان ومتقعنا وح آدي آدي آد لغا نحا ديغانك كل كشنات الصومالي القلبات خاصة ديغانك راسو داد مساكينة وعفور يهويوين لي ايا وحي كوسمايين نيمان كلا دهو نيو بوري شيكتا ايا متقانا ميشا كو حسوقي وحا كو غيريوتاي 15 روح نفتو دولكو لما دهد تقريبا 35 روحنا وحي وا غراب او اسبيتال كيالان ديغان كاس وا ديغان كا لوغو ماغعابو راسو وحو دعا حدود بيناد او تالا ان ديغان كا اورميا يو كان صوماليدا waxay u dirtaa 18 kilometer waxay u dirtaa xuduud beenada Oromia iyo qaybta Soomaalida ee qaybta Soomaalida 18 kilometer ayay u dirtaa waa meel ganacsigeedu istiraatiijiyadeedu ay wanaagsan tahay waxa waqtiyadan dambe meeshaas ku xogaysanayay oo ciidamada ku urursanayay ninka la dhahay in cagjar asaga oo raba bulshada deegaanka ku nool inuu ciqaabo oo dhibaato badan ku sameeyay deegaankaas dhibaato badan inuu ku sameeyay asaga oo ka shaqeynay wuxuu ku sameeyay muddo hadda sanad laga joogo wuxuu ku sameeyay inay meelii ay biyaha ka cabayeen oo ciidamo intuu dhigala dhabiyaha cabinaysan uu dhaw deegaankan ha laga raro dhibaato aan kala gool ahayn ayuu ku hayay dadkii dhibaatadii markay soo tartay odayaashooda qayb ka mid ah deegaankaas ayuu ku xirxiray deegaanka digdiga ayada oo mataqan asagu u yeertay taqriiban ugu yaraan 15 oday 20 oday oo dadkii wax garanka deegaanka ka soo jeeday raaso ayuu ku xirxiray ayaga oo ka cabanayo oo waxba haysanin oo maxaa oo dumar iyo caruur xaqiiqiyana lagu arki karo internetyada iyo meel kasta website-yada dadkaasi ayniga ay jiraan iyo inay waayeel iyo hooyooyin yihiin dhibaatadii markay maqleen odayaashiini waa la xirxiray inay mudaharaad sameeyaan isku dayeen hadii wixii ka raacay ayaa ka raacay xabada ayaa afka loo geliyey 35 waa garaab dhaawaca isbitaalka ayay yaalaan 15 isla saacadiiba nafta ka dhacday dadkaas oo caruur iyo mataqana dad yar yara waxaan marka u sheegayaa ummada Soomaaliyeed ee ku nool kuwa ku nool Soomaali galbeed dhibaatada ay ku sameeyaan dadka maxaa nin walba way sugeysaa waxaa la yidhi ninkii qeyrkiis loo xiro adigana soo goyso cadaw waa soo jireenka waxaan dadka Soomaaliyeed ee deegaanka ku nool u sheegayaa iyo kuwa Soomaalida oo maqlaaya kuwa dalka jooga kuwa dibadda jooga inta waxaan u sheegayaa inay la dagaalaan cadaw waa soo jireenka ee Soomaalidu leedahay ee wuxuusta aan waxba ka naxayn kuwa calaa u soo shaqeeyaan waxaan leeyahay war ilaahay u toobadkeena ee dadka caruurta iyo maxasta aalaynaysaan allah uga toobadkeena hadii aadan uga toobadkeenaynina waxaad ogaan doontaan yoomulma in la idinla xisaabtami doono biidin ilaahi albaari waa dhibaato aad iyo aad iyo aad u xanuun badan caruur iyo haweena oo xabad lala dhaco oo mataqaana aan waxba galabsani oo dhibaatooyinka iyo caburka naga dhaafalaleh hadday mudaharaadeen dadku oo ay maamulku u arkeen inay caqabad ku yihiin in la qabto oo la xirxiro unbaaba ku filaada maxaa loo dilay waxaa loo dilay dee wax lagu falayaan jirin dadka moogta qofku hadduu mataqaana uu isleeyahay ruuxaan waa ta ka dhicin karaa ama mataqaana uu allah ka cabsanaayo ama uu nidaam uu ilaalinayo oo isleeyahay haddaad dadkan ku xadgudubtaa beri hadhow maxkamad ayaa lagu saaraya ama dhibaato ayaad kala kulmaysaa wuu iska dhaafayaa wuu mataqaana dee wax yar dadkan dad masaakiina caruur dugsi qur-aana ahay iyo haween shuqle ah ma ahayn dad waaweyn oo bulshada ka soo dhexbaxay cid abaabushay oo mataqaana siyaasiinana meesha mayba ay ka joogin caruur dugsi qur-aana iyo haween ahay marka cid la xisaabtamayso oy uga baqayaanaan jirin dee allah casa wajalaana ma ka baqayaan cid hadda ay markaa uga baqayaan inay dadka dhibaatadaas ay u geysanayaan kula xisaabtamaysana ma ay jirto marka sidaas ayaa kalifaysa inay dadkan iska laayeen dadkan inay xiraan iyo inay dilaan waxa u fudud inay dilaan sababta ruuxa aad xirto wuxuu ka rabaa cunno wuxuu ka rabaa inaad mas'uul geyso waxa uu ka rabaa inaad soo deyso oo haddana fiirisid axwaashiisa laakiin haddaad ruuxa disho dee warkaasi waaba ku dayso ma waxaa la lahaa Itoobiya isbedela ka dhacay oo waxa ay shaacisay in maamulka hore meesha ay ka saareen dadkan waxay u sheegayeen iyagu inay ka wanaagsan yihiin kuwii hore ma moodaa marka in shakhsiyaadku horey isbedeleen laakiin qorshaha Itoobiya xasuuqa ahaa amase dhibaataynta ummadda Soomaaliyeed meesha aanay ka bixin abeertaasi waa riyo waxaa la riyo run ma noqoto xaqiiqsiyan qofka aqligaabka ayaa waxaa lagu jiraa iyo caruurta iyo dadka oo wax magaradka waxaa la dhahaa oo weli aan garaadka yeelanin meeshaas aan tegaynaa waa lagu mataqaanaa Soomaaliyu reemiyeed xoolaha waa lagu geedigeliya Itoobiya inay dad xasuuqdo waa shaqa Itoobiya qofka Itoobiyaanka loo tababaro waa shakhsiyaadkii ayaa isbedelay laakiin in dadka la xasuuqay wax isbedelay ma aha sidoo kale waxaad ku fahmi kartaa deegaanka Oromiya way mudaharaaday siyaasiyiintoodina waa la ururiyey dadkiina waa la laayay cagta la mariyay waa la xiray iyo wax la dilaa laga dhigay waqti ka hor oo sanadkan isla dhexdiisii ahayd sanadkii hadda oo meelaadiga ahaa dhexdiisii waxaa dhacday inay dadka ay digdigo ay ka mudaharaadeen ugu yaraan taqriiban 900 qofna waa la xiray ugu yaraan 500 qofna waa lagu dilay meesha marka waa shakhsiyaadka ayaa isbedelay maahane Itoobiya mataqaanaa isma bedesho magar dhagarta Itoobiyana mid dhamaata maaha ilaa waqti uu Allah ugu talagalay maahane mid dhamaata maaha mid inay dhamaata la sugayna maba ahba tababarka Itoobiya dadka lagu tababar ayaa qorshahaas ah in dadka la laayo la caburiyo la rafaadiyo ayaa waxaa lagu siiyaa seminaaro iyo waxbarashada qofka bini'aadamka oo la barayo qorshahaas ama kamida inuu qofku dadka u laayo uu ku xadgudbo taasi oo mataqaana wuxuu ku gaaraya darajooyinka Itoobiya ay bixisa ayayba qayb ka mid ah waa haduuna qofku dadka dhibaataynin maba ahaba mataqaana nidaamka Itoobiya ka jira maba ahaba waxaad ku fahmi kartaa deegaanada ay xoogga ku soo gasho dhulka Soomaalida waxyaalaha ay ku sameynayso sida Baya Bakool deegaano kale waxyaalaha ay ku sameeyso Galguduud waxyaalaha ay ku sameeyso deegaanada Itoobiya soo gashay waa arrin la waa arrin waadax dad walba uu ogyahay waa adigu waxaad ka soo jeedaa dhulka Soomaali Galbeed oo Itoobiya ay gumaysato marka ma jiraan dhacdooyin xanuun leh oo aad goobjoog u ahayd oo hadda ka hor dhacay amaba aad xogtooda oo dhameystiran hayso saacado badan ayaan goobjoog ahaa waqtiyo badan ayaan goobjoog ahaa anoo yaraan goobjoog ahaa oo cunug yar ah oo 7 sano jira waxaan goobjoog ahaa anoo weyn oo qaangaara waxaan goobjoog ahaa aniga oo safar ku imid ayay aniga ugu dhacday laftayda marka dhacdooyinka ila xanuunka badan waxay ahayd oo aniga isoo maray oo indhahayga aan anigu aan kor istaagay shakhsi intay meel ka qabteen oo ay xireen oo ay dhabarka ka jabsheen oo ay isu keeneen lugihiisii afkiisii isku xireen dhabarka bash ka siiyeen ayay sidii mataqaanaa jeergaana geed intay saareen ay waxay u soo foorireen afkiisii ayay usoo foorariyeen meeshaas marka dhicaan ku qubanaya meeshii way deganaayeen dad shacab ah meesha deganaa ciidankii meeshii markii ka guureen ninkii oo geed saaran oo sidii banooni camal meel u laalaada aad noodayso tintiisiina ayna dhammaanin jidhkiisiina aan waxba iska bedelin oo lugihiisii gacmihiisii intii la soo keena madaxiisa saa loo soo raariciyay xargi intii loo dheereeyey arrintay ugu yaabka badnay taasi ah Itoobiyana saddex sifa ayay wax u dishaa inay intay dhabarka kaa jabiso ay dhabarka markii kaa jabisay intay lugahaagii madaxaagu isu keento ay laba gacmood ku xirta ay sidii meel kaa laalaasi geedii korente ku saartay iskarkaa laalaadinay adigoo nafta ku jirta taasay nafta kaaga dhacay wax dhicaan oo jirkaagu jira saas kaaga dhamaanaya waxaa laga yaabaa tobanle biyaha ama ciida inay mataqaanaa intay geed intay kugu xir qaar ka dhama kaaga xirto inay qaar ka hore ay mataqaanaa ay qaybtaas kaa foorariso waa waxyaalaha ay samayso waxaa laga yaabaa inayna wax cunaaba ku siinin oo adigoo saad u baahantahay naftooda ay kaa dhacdo jismigaaguna waxba iska bedelin sababteeda qofka binaadamka jidhkiisu waa dheecaan iyo biyo waa dheecaan iyo dhiig marka dheecaanku markuu ka dhammaado dhiiggu iska qalalo qofka binaadamka soo qalfoofa ayaad arkaysaa waxaan ay kaloon aniga aan goobjoog ahaa intii waqtigii 7-7 ay dumar soo ururiyeen oo ninkii uu baas iskala dhacay دمر حوين أو ميل كسو أروري مركا وح لا تلمامي كرما وح لا تلمامي كرا وحال يلاو عن لغسو كوبي كرا ما هاتباتوين كي توبي مركا وحان كوكو سلا أون لا يابا أون لا حانون سبا عين دات سوماليات أون أقونين إتوبية مكري يدباتو دي ليلة يو حدان ولا لحن نواي مركا آد أيان أبعي تدا عين مسكح لدينا ديب إن بغم بي مسكح لديب أشتايسا عين يعني إذا توين كي إثيوبيا جيت يدك ده هاي مانتي إثيوبيان أول عليه أنا وما تقارنا أنا جو حنوك قبناي وضد أن أكونين مخرج إثيوبيا يدي باتوين كي إثيوبيا لا وقدم بنتي ما حد كسر كوبيسا وقدم بنتي حن كسر كوبيا ده كمسلمين تا سوما سومالي دكان سون كاس يمسلمين تا سومالي أنت وكنول تركي هروح سومالي لتيجي كنول إنه دك مسلمين تو أيضا من عامن أي لد دعالمان إثيوبيا. قاسة كان دك دعانا لك سوديدا إنه دعالمان. أو إسكت بلقادان عروة. إثيوبيا سوديرينكا. وحنكرون له دك سومالي ملك سيجوان عروة إثيوبيا. عروة كوباد واي إنه عروة كوباد أي لد دعالمان ملك سيجوان. إن أين أنا أو أرق وح رياضة إن لنتيتك. إلى له إثيوبيا أيان جامعة وآريا. إثيوبيا أيام وحكوس وبرانايا إثيوبيا أيام متقنا أنا يا ولالهنا وحريلا ودلنتات كإن يدك كبحان لنا الدجالمان وحاتو جدا دجانا الحب كويس عرور يهوينه عرور دخس قرانا يهوين أي لينايا من مركا أسيج دجان كويس وشجنا يا عرور دخس قران كل عرور يكو دمر كل لينايا دت كلام ما فايو marka waxaan Soomaalida ku leeyahay sikh dadka Soomaaliyeed ama waxaan ku leeyahay la dagaalamaan Ethiopia haasa kula dagaalamaan adina kula dagaalamaan hana soo haleelan dadka kililka shaqilka sharaad ee Soomaaliya Soomaal galbeed ku nool ha u yimaadaan walaalahooda mujaahidiinta oo ah soo garab istaagaan oo ha la dagaalamaan cadaw soo jireenka intaas oo qarniga haysay wadanka intaas ayaan warkay ku soo gabagabeynaya kaasi wuxuu ahaa Ugaas Muqtar oo ka mid ah indhargaradka Soomaaliyeed ee ka soo jeeda dhulka Soomaali galbeed. بدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي وضياشة بيش عير أيا وحاي حولنا الكوريجيين ولايد إسلامي مدوك سلو غارسيو رجع كتر سنة إذا ماذا حركة الشباب المجاهدين أي فرماها دقالك كوسو كان قار كميد أضياشة أيام مناسبة دي حول وريجين تاكاها اللي بسم الله الحمد لله رب العالمين أولا الله مهاتسان نغادي قيد المسلمين نبعوين كي سفرها بدن نغود داقاي هو وين نبعات السلام والإيمان الله سانو مهات علينا إن بدن أنيغو عبد الرحيم محمود بعدو نغيب كبير شعير وحان ربع مانتا ميشان إنان كشاغو إنان نغود داقناي geela walaayada gobolka mudug inaan ugu daaqnay oo aan macnaa ka soo qaadnay beesha ayr oo wakiilka ka nahay ay ku sadaqaysteen walaalahooda sufufta ku jira si macnaa u lahamaystaan ma dhahayno waa ku filan yihiin laakiin waxaan leenahay ilaahay oo barakeeyo waa baalka la yiraahdo kaleetaba waan iska kaalmaysanayaan maana wax kaafiya ma ahan annaguna ilaahay ajir iyo xasanaad inuu naga siiyan ka rajaynayna walaalahanagana waxaan rabnaa inay waxa waayo waan ugu deeqnay beesho dhan waxa waayo beesh ayr ayr bari la yiraahdo mudug degta ayaa ugu deeqday sidaas darteed waxaan leenahay walaalaha kale oo dariska nala oo nala degan inay kaalmeeyaan mujaahidiinta garab istaagaan gacal u noqdaan soo dhaweeyaan gool u fidiyaan sidaasaan rajaynayna inay walaalahanana nala qaataan annaguna intaas iyo in ka badan ayaan waxa weeye insha Allah ta'ala di ilaahayna karsiyo aan sii wadi doona waxaan leenahay maanta geela ku qadeeya waxa weeye walaalayaal kuna raali noqda ilaahay baa intaas naga soo qaaday intaasan waxaan rabnaa walaalahanaga in ay ku raali noqdaan dabeesha iyo waxay keentana way kala yaryihiin. Laakiin in lagaga raali noqdo walaaliduna nooga raali noqoto waxa weeye walaalahanana isaga raali noqdaan rabnaa. Intaasaan leenahay. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Intaada ka bixin hal mar haddii aan su-aal ku weydiiyo, ma markii ugu horreysay oo beesha ceeray mujaahidiinta geel soo gaarsiiyaana mise? Bismillah, horta waa markii ugu horreeyday ma dhahayno markii labaad waaye, ma dhahayno markii koowaad waaye, mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afaraadna waan rajaynaynaa insha allahu tacaala inaan soo gaarsiino. Waana la soo daahnay, waana ku cududaaranaynaa walaalo intaas oo sano joogtay inaan gacanqaadkii koowaad waxa waaye xataa waxaan dareemaynaa inaan gacanqaadku nagu yaryahay. Waa markii koowaad, mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afaraad iyo intaan wada noolnahayn waxaan rajaynaynaa inaan soo gaarsiino sidaas iyo si lamida iyo hadiyado kasii qaalisan ayaan rajaynaynaa insha allahu tacaala. Arrintan aad mujaahidiinta geela ugu deeqdeen adinkoo ah beesha cayr, ma wax idinka idiga yimid baa mise amar laydisiiy aad ku keenteen geela? Wallaahi annagaa la jeclaanay, amar nala siiyey ma ahan, wax nala ku xukumay ma aha, wax la isku xukumana maaha sadaqadu. Waa wax qofka bixinaya iyo qofka bixinaya uu niyeysto, qofka la siinayana loo niyeysto. Annagaa niyeysanay, waxaan dareemaynaa walaayadu waa walaayadanadii amniga iyo waxay noo haysaa iyo wanaagga iyo waxa weeye waxa aan maanta aan ku naaloonayno. Wax badanoo dhibaba aan soo marnay, Ilaahay baa naga faydey, laakiin ka sabab ahaan walaayadaa iska lahayd. Sidaas darteed annaguna waxaan go'aansanay, maadaama walaalahana iyagu isxilqaameen dhaxantana u jiifaan lafahoodana u shiidayaan maanta dadka muslimiinta inay nabad galaan, annaguna wixii aan hayno inaan macnaha ku kaalmayno. Saasayaan niyeysanay, waana sadaqaysanay. Cid aan nagu ajburtay cid macnaha na weydiiday midna ma jirto. Bismillah, alxamdulilah, wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi sala allahu calayhi wasalam. Anigoo ah cabdilatiif sheekh maxamed culusow, ahna nabadoonka beelaha cayr beel ka mid ah oo beesha cayr ka mid ah, halkan ninka la yidhaahdo waxaan ku soo gudoonnay oon ku soo gudoominnay walaalaha mujaahidiinta ah geel yar oon badnayn inaan guddoonsiino, taasoo aan ula jeedno walaalaha ku jira jihaadka inaan ku taageerno oo ay ku laxamaystaan. Intaas ayaan halkan ku soo jeedinay, isaguna nimid in badanna waxaan baalka la yidhaa rajaynaynaa intaan iyo in ka badan inaan keenno. Annagoo haddana codsi u dirayna walaalaha nala midka ah oo deriska nala ah inay sidaas oo kaliya si ka badan ku daydaan, oo aan baalka la yidhaa haddana gobolka mudug aan muujino taageeradeenna islaamnimada jihaadka inaan ninka la yidhaa ka qayb qaadanno af iyo adin iyo naf iyo maal intaba. Intaasaan rajaynaynaa. Barnaamijkan maanta isugu nimid oon halkan ka soo jeedinaynaana sidaasuu ku wajahan yahay. Jazaakum allahu khayran, allah xooliina idii barakeeyo. Haddii aan su-aal ku weydiiyo, maanta geel nool ayaad ugu deeqdeen walaalihiina mujaahidiinta, maxay tahay kaalinta beesha ceer ee degtay walaayada mudug ay ku leedahay jihaadka ka socda Soomaaliya? Wax badan ay ku leedahay, inkastoon wax badan in badan aan xoogaa ka gaabinay, haddana wax badan aan ku jirnaa. Inkastoon kaalintii nala ka rabay aanaan buuxin, laakiin waxaan ku tala galnay maadaama amni aan haysanno oo Ilaahay na siiyey oo aan ka baxnay dhibaatadan ku jirnay inaan hadda u tafaxaydanno inaan walaalaha aan af iyo adinba ku taageerno iyo anfacintaba. Sidoo kale waxaa goobta ka hadlay waliga walaayada mudug Sheekh Xasan Abu Xamsa. Bismillah, alxamdulilaahi rabbil caalamiin, wabihi nastaciinu calaa umuri dunya wadiin, wasalallahu wasalam wabaaraka calaa muxamedin waalihi wasalam ajmaciin. Jazaakum allahu khayran, alxamdulilaahi rabbil caalamiin. Awalan allah tabaaraka watacaala ayaan mahadcelinaynaa in badan nicmada na siiyey aynaan koobi karin ee faraha badan ay ugu horeyso nicmatulislaam waliimaan nala nooleeyey oo na soo gaarsiiyey. haddana maantay oo kitaabkii allah tabaaraka watacaala uu talinahayo raadi towxiidka taagan tahay, alxamdulilaahi rabbil caalamiin. uma waan mahadcelinaynaa walaalaheenna beesha cayr ee maantay noo keenay geela noo keenay na guddoonsiiyey goostay inay nagala qayb qaataan magaranaysaa jihaadka ka socda geeska Afrika qaybtiisa hadda anagu aan ku aadanahay gobolka mudug inay nagala qayb qaataan go'aansaday. waan in kaga mahadcelinaynaa talaabta aad qaadeen iyo garashadiina wanaagsan. Waan in kaga mahadcelinaynaa waxaana in leenahay maalkiina Allah barakeeyo. Aragtidii aad qaadateen ee wanaagsaneed ee ahayd inaan la wadaagtaan hawsha aan ku jirno, amalkan jihaadiga aan ku jirno, inaan la wadaagtaan ahaydna niyadiina Allah tabaaraka wa ta'ala haynin aqbalo. Waan in ka rajaynaynaa insha Allah ta'ala inaad sii laban laabtaano. Waxaan rajaynaynaa insha Allah ta'ala maanta xoolaad keenteen wiilal iyo xoolo wada socdana inaad isla keentaan. Waan in ka rajaynaynaa wiilashaada kuwa hadda aad geela u keenteen oo la wiilashiinay ahayno in ka badan oo aad sii kordhisaana insha Allah ta'ala. Waan ka sugeynaa hawa wili xaggiina waa noogu dhimantaa insha Allah ta'ala. Kaalin intaas ka muglahan ka sugeynaa. وجزاكم الله خيرا إلهي مالكي نهبركي رنتي عمل كاني وحا أو كسعضه وحا ويان أنه موقتها إسلامكو بانجي ولغة تاغيرو وحولو إيالين ومجيرو قدر إلهي إيو إسكاشي إسلامك الحديثة وحا كسعضه ويان وحا دجهاد كسعضه تاني نوحي كتاي أيضا سيقايب كتاي. وجزاكم الله خيرا إلهي هين بركي وحن نندر دارما إن شاء الله تعالى ina dadalkiina si laban laabtaan runtii ragaan odayaasha ah oo hadda hor fadhiya iyo kuwa kale ee talada wax ku lahaa ee ay ka soo tageen iyo magaranaysa dadkii xoolaha laga soo qaaday dhamaantoodba runtii waxaan dhigi karnaa waa dad moogtahay qaraabnimo u tashaday kuna talaabsaday inay jihaadka wax ku biiriyaan wax ku darsadaan u tashaday kuna talaabsaday waaye maalkiina Allah barakeeyo mar kale waxaan leeyahay maalkiina Allah barakeeyo waqtiga aad bixiseenna الله تبارك وتعالى ميسانك حسنات كانين سارو وجزاكم الله خيرا الوالي انت هذا كبحين ان هدي ان كويديو ان محيطها محيطها انتها يعني ان بشعير او كمده بيلها دقا ولاية مدوك اي مجاهدين تقود ديقان قيل نول ما شاء الله ما شاء الله جزاكم الله خيرا فنتي انا واحد نوغا دقا انتها ما انتو كالي ما لنفرح هذا دي نوتها ما انتو وادر كيسانو geela waawina hortaagan oo beel kamida beelaha reer mudug ay bixiyeen oo beesha ay bixiyeen markaysa waxay nooga dhigantaa marka anaga maalin farxadeed ay nootahay waxay nootahay dadkii reer mudug oo waxooda qabsanayo waxay nootahay dadkii oo tashanayo waxay nootahay dadkii oo magaranaysa isku filnaasho in ay gaaraan u tashanayo haday maalkooda la baxaan oo wiilkooda la baxaan oo qorogooda iibsadaan oo moogtahay waxay noqonayaan dad faqriga ku aadan buuxiyay bay noqonayaan marka anaga maanta maalin farxadeed bay nootahay. Wajisaakum Allah khayr. Waxaan ku soo gabagabeynayaa insha Allah ta'ala si guud waxaan u dardaarmayaa beelaha gobolka dega dhammaan dadka muslimiinta ah ee gobolka dega inay ka qayb qaataan jihaadka ka socda geeska Afrika gaar ahaan qaybta hadda ayagu ay ku aadan yihiin inay ka qayb qaataan inay taladooda uga qayb qaataan inay maalkooda uga qayb qaataan in magaranaysa la gaarsiiyo in aan anagu isku filnaano oo gurmad aynaan meel kale waa waray aynaan u dhihin inaan isla gaarno taasna waa ku baaqayaa. Warnimayahow dalkan waa lagu soo duulay, waa la qaybsaday, diintiyaa la burburinayaa, deegaankiyaa la xaalufinayaa, dhib badan baa jira. Kaaga ma harayso gacma horsi iyo walaalow iga joog, kaaga ma harayse inaan anagu isku tashanno oon seefteena qaadanno oon maalkeena sarifanno oo magaranaysa aan islaamka meesha aan ugu aadanahay aan nalaga soo gelin. Markaysa waxaan dardaarmaa barbarkay ka baxdaa waaba kayla galeen. Wajasaakumullah khayran. Kaasi waxaa Sheekh Xasan Abu Xamse oo ah waaliga walaayada islaamiga ee mudug. Inta ayaan isal ku soo gabagabaynayaa barnaamijka dhuuxa wareysada oo qodobo kala duwan idan ku maqasheen. Intaanu barnaamijka la midib ugu kulmayno, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي